Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարին շարունակում ենք անդրադառնալ 20-րդ դարի մեծանուն կոմպոզիտոր Փայլուն Կանոնահար Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությանը։ Վարպետի 90-ամյակը լայնորեն նշվեց ինչպես Հայաստանում ու Արցախում, այնպես էլ Սփյուռքում։ Հիշեցնենք, որ Մարտունիում եւ Ստեփանակերտում կայացած համերգները սիրո ու հարգանքի Թուրքիային մեծ երաժշտի հիշատակին։ Դրանք մեկ անգամ եւս ընդգծեցին նրա ստեղծագործության անանցը, մայքն ու մշտամնա արժեքը, քանի որ մինչ այսօր այդ գործերը հնչում են եւ սիրված են։ Համազգային ճանաչման հասած կոմպոզիտորի երաժշտությունը, լինի երգ կամ պար, միշտ էլ ուղեկցելու է մեր ժողովրդին, որովհետև ատաղձը ժողովրդականն է։ Կոմպոզիտորի որդին, դիրիժոր Միքայել Ավետիսյանը նախանձախնդիր է հորդողած երաժշտական ժառանգության հարցում։ Նա հորձերագրերը հավաքել է եւ հրատարակել առանձին գրքով։ Գիրքը տպագրվել է Լոս Անջելեսում, որպես զավակ հպարտ է։ Հոր ստեղծագործությունը ազգային արժեք է իր համար։ Նրա ստեղծած երգերը ապրում են մարդկանց մեջ։ Ուրախ է, որ Հայաստանում հնչում են հոր երգերը։ Նույնիսկ Պարի անսամբլներում երաժշտությունը Ավետիսյան է։ Նրա երգերը պար են, պարերը երգեր, հպարտությամբ ասում են նա։ Հոր ստեղծագործությանը տրված մեծագույն գնահատականն այն է համարում, որ այդ երգերն այնքան տարածված ու ընդունված են, որ շատերը սխալմամբ կարծում են, թե դրանք ժողովրդական գործեր են։ Միքայել Ավետիսյանը Լոս Անջելեսի սիմֆոնիկ նվագախմբերից մեկի դիրիժորն է եւ երկացանկում բարբերաբար ընդգրկում է հոր ստեղծագործությունները։ Տեղեկություն ունի, որ Եվրոպայի շատ նվագախմբեր եւս անտարբեր չեն Խաչատուր Ավետիսյանի արվեստի նկատմամբ ու կատարում են նրա գործերը։ Որդու խոսքով Սփյուռքում ինքը ծանոթ է շատ հրաշալի երգիչների, ովքեր դիմում են իրեն ծրագրեր կազմելու կամ նոտաներ ստեղծելու հարցերով։ Գիրքը հասցեագրված է Խաչատուր Ավետիսյան երգահանի տաղանդի երկրպագուններին, բայց որդին ուզում է, որ հոր ստեղծած մնայուն արժեքները անխաթար պահպանվեն։ Ովքեր ուզում են թող իրենց երգացանկում ընդգրկեն հորս երգերը, միայն թե չաղավաղեն։ Մի փոքրիկ կետ, նոտա, պաուզա, ռիթմ չեմ ուզում, որ փոխվի, որպես երաժիշտ շատ եմ նեղվում, երբ հասիվ եմ ճանաչում հորս երգերը։ Հայ դասական երաժշտության անկախտելի մաս են կազմում Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծած երգերն ու գործիքային երաժշտությունը։ Իմանուշ Տավիղ, Մախմուր Աղջիկ ասում են, թե «Իմ եղեք, որտեղ գտնեմ քեզ, ծաղկած բալենի, սիրո գիշեր, կռունկներ, սիրուս կսպասեմ»։ Ահա երգերի ոչ լրիվ ցանկ, որոնք անպակաս են հայ բեմից եւ ժողովրդի շուրթերից, որոնք կոչված են երկար ապրել, հեղինակին բարձրացնելով մեծագույն վարպետի հայ երաժշտության դասականի բարձրագույն կոչմանը։ Thank you. Կոմպոզիտորի 90-ամյակի նվիրված Ստեփանակերտյան համերգին հրավիրված էր կանոնահարուհի Անուշ Կիրակոսյանը, ում բախտ է վիճակվել սովորել վարպետի մոտ։ Առիթից օգտվելով մենք զրուցեցինք նրա հետ եւ հետաքրքիր տեղեկություններ իմացանք ոչ միայն կանոն նվագարանի պատմությունից, այլև անդրադարձանք կոմպոզիտորի ստեղծագործության յուրահատկություններին։ Մենք գիտենք 15 թվականի այդ ծանր տարիների մասին, ես ուղղակի ուզում եմ շեշտել։ 15 թվականի եղեռնից հետո Հայաստանը փաստորեն եւս մեկ անգամ բաժանվեց։ Այս անգամ բաժանվեց երկու մասի արևմտյան արևելյան Հայաստանի։ Հենց այս ժամանակ պիսի պահերին դժում է նաեւ ազգային արվեստը, բնականաբար։ Եվ հետաքրքիր է, որ կանոն նվագարանը, այսպես ասենք, մնաց արևմտյան Հայաստանում փաստորեն։ Արևելյան Հայաստանում տվյալներ չկան, ասենք կանոնի մասին։ Այսպիսի տվյալ ունենք, որ 15 թվականի եղեռնից հետո Գարեգին Խանիկյան անունով հայ մարդը փախչում է Թուրքիա-Հայաստանից։ Փախչում է եւ Կոտորածից փախչելով իր հետ բերում է իր նվագարանը, կանոնը։ Առաջին կանոն նվագարանը արևմտյան Հայաստանից արևելյան Հայաստան վերել է Գարեգին Խանիկյան։ Եվական եղերական հանգամանքներով։ Էս ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, մարդը փախավ ու իր հետ բերեց իր նվագարանը։ Աֆսուսել է երևի, ես ինչ գիտեմ, ո՞նց է փրկել բերել։ Այնուհետև նա նվագել է Վարդան Բունու նվագախմբում ժողովրդիքների, այն ժամանակ Մերանգուլյանն էր ղեկավարում, իր անունով չէր, էլի։ Մերանգուլյանի անսամբլում է նվագել, այնպես որ մարդը, տեսեք, եկել է ու սկսել է նվագել։ Այնուհետև շարունակական է եղել դա։ Մեկ փաստ նաև, որ կանոնը ոչ թե բերել են ուրիշ տեղերից, կանոն պատրաստել են հենց վարպետները, հայերը։ Հետո այնուհետև եւ տեղեկություն ունեցանք ավելի հին նվագող, կանոն նվագողների տեղեկություն ունեցանք Արաբական աշխարհում, չէ՞։ Արաբական աշխարհի կանոնը, հիմա այնպեսի խորը հարց տվեցիք, ուրեմն կանոնը դա արևելյան աշխարհի գործիք է։ Արևելքի մասին մենք ունենք տեղեկություն մեր թվակությունից 2000-ամյակ առաջ։ Արևելքում ազգային նվագարաններ օգտագործել են։ Ովքեր են եղել այդ հին ազգերը, այդ թվում եղել ենք համենայն դեպս մենք անպայման։ Նշանակում է, արևելքում գործող ապրող բոլոր ժողովուրդները իրարից ազդվել են եւ ունեցել են նմանատիպ նվագարաններ, այդ թվում նաեւ կանոնը։ Կանոն նվագարանը ինքը իր տեսակով համարյա չի փոխվել։ Մեր թվակությունից առաջ այսքանը, բայց առաջին գրավոր հստակ տեղեկությունը հայոց պատմության մեջ 4-րդ դարից ունենք հստակ Փավստոս Բյուզանդ պատմություն հայոց, որտեղ նկարագրում է պապ թագավորի, ով 20 տարեկան էր թագավորը, պապ թագավորի դվինում իր արքունիկում նրա ծննդյան տոնի ժամանակ Բյուզանդը այսպես է նկարագրում. Նվագում էին փանդիրները, կանունները եւ սանդիրներ, սանթուրները, այսինքն բազմաձայն, բազմապիսի, հրաշալի ձայներով։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր, դա իհարկե գրաբարից ես դա կարդացել եմ Մատենադարանում, կա սա վեր եմ հանել ոչ թե ես, սա վեր է հանել գիտնական Նիկոլայոս Թահմիզյանը։ Իդեպ ասեմ, կանոնահարներն ասում են կարմիր գիրք, դա Խաչատուր Ավետիսյանի առաջին ձեռնարկն է։ Նրա հենց նախաբանում, նախաբանը, որ գրել է Թահմիզյանը, գիտնական եւ երաժշտագետ եւ արվեստագետ, ինքն է գրել առաջին այդ տպավորությունը, ուտեք դա իր ուսումնասիրություններն է, էլի։ Այնպես որ ասել, որ սա արաբներն էլ ունեն, արաբներինը եւ նվագելա ձևով, ուրիշ աչուձախ ձերքերի տիրապետումն է տարբեր։ Էլ չեմ ասում հոգեբանորեն ամբողջովին ուրիշ է, տեսեք, չէ՞, Ավետիսյանի ստեղծագործությունները լրիվ կանոնային։ Մեր հարցին երբևէ կոմպոզիտորից հետաքրքրվել են ուսանողները, թե ինչու հենց կանոնն է գրավել նրան, ինչպես է եղել ընտրությունը, զրուցակիցս ասաց, որ իրենց հետաքրքրասիրությունը վարպետն այսպես է բավարարել. Գնում էի փորձի Լենինականում Գյումրի, այն ժամանակ ինքը մտել է ակում, այն ժամանակ ակում է եղել, չէ՞, ակումբում ինչ-որ գործով գնացել է, թե ինչ փորձի, չգիտեմ, անկյունում տեսել է մի հատ ֆուտյար, տենց չի էլ պատկերացրել, մոտեցել է, բացել է, տեսել է կանոն, այդպես է եղել իր ծանոթությունը, ես այդպես գիտեմ, համենայն դեպս իր ասելու, ասում է, բացեցի, տեսա կանոն էր, ոչ ձայնն էր հասկանում, ոչ մի բան, որտեղ լարից ընկած, ասենք այդ վիճակում, ի դեպ ասեմ, որ կանոնը ընդհանրապես արևելյան աշխարհում լարվում է երաշտական լեզվով, ասած ինձ է, բայց նա մեկ տոն բարձր լարեց, հաշվի առնելով մեր տեղանքը, ասենք խոնավ եւ այլն, որպեսզի չխեղճանա, եւ ինքը որոշեց, որ մեկ տոն բարձր է, կանոնը ավելի պայծառ կհնչի։ Առաջին հանդիպումը իրա, առաջին հանդիպումը կանոնի հետ փաստորեն եղել է հենց այդպես։ Այսպես, այնուհետև սիրահարվել է այդ գործիքը, ու ես կարծում եմ, որ ոչ միայն կարծում եմ, բոլորս էլ գիտենք, որ գործիքային իր ամբողջ ստեղծագործությունները միշտ նամուսան եղել է կանոնը։ Ինչ գրելա կանոնատիպ համինային դեպս մեղեդային։ Ըստ ձեզ իր կոմպոզիտորական մտածողության յուրահատկությունը ո՞րն է։ Ինչո՞վ է հանձնան։ Ես ասեմ իմ կարծիքը, ուրեմն գուսանական երգարվեստից հետո, գուսանական երգարվեստը մեր դասական երաժշտության միջոցն է։ Գուսանական երգարվեստից հետո Խաչատուր Ավիտիսյանը մի ուրիշ հարթության վրա դրեց հայ երգարվեստը։ Գիտեք, սա կոչվում է դպրոց, սա կոչվում է իսկապես երաժշտարվեստի, երգարվեստի մի հարթություն, որը երկար տարիներ դեռ մնալու է, ինքը անգերազանցելի է։ Եվ գործիքային արվեստում, ժողովրդական, օրինակ սոլո գործիքների համար շատ քչերը, լավագույն կատարողները ունեցել են այդպիսի պորտկումներ, գրել են, օրինակ Արտեմ Մեջինյանը գրել է, ասենք Քամանչայի համար, մի շարք մարդիկ գրել են, բայց Խաչատուր Ավետիսյանը իսկապես անգերազանցելի է, ոչ թե գովելի առումով կամ իմ դասախոսն է կամ ասենք հարցազրույց է, դրա համար եմ ասում, իսկապես այդպես է, ցանկացած ազգի հանդիսատես անտարբեր չի կարող անցնել։ Մենք գնացել ենք Հոլանդիա համերգների ուսանող տարիներին, դու պիտեսնեիք, թե այդ տարիներ առաջ, դա 86, չեմ հիշում, 87 թվականը, չեք պատկերացի նրանց դեռ այդ տարիներին, եւ հիմա ոչինչ չի փոխվել հանդիսատեսի ռեակցիայից, ոչինչ չի փոխվել։ Ես Թուրքիայում եմ, նրա գործերը, այո, ասենք հիմա սա են կատարում եւ խնդրում են նոտաներ, բայց ոչինչ գրկել իրենց։ Այո, YouTube-ում շատ կան այդպիսի համարներ, նրանց կանոնահարներ, դա նրանց ոչ ուրիշ է, ասենք անգամ օրատորիան, ես զարմացա եւ կարծացի, որ անգամ օրատորիան թուրք երաժիշտը խնդրել է։ Դա համար մենք, տեսեք, ես չգիտեմ դա քաղաքականություն է թե երաժշտի պորտկում, որովհետեւ ամեն ազգի մեջ արվեստագիտը մի քիչ տարբերվում է, հասկանում եք, ես նվագում եմ մոտ արինը, բայց ես իմը ուրիշ եմ նվագում։ Հիմա ես չգիտեմ նրանց մոտ ինչ այդպիսի մի շեղում է, որ իրանք անընդհատ եւ Ավետիսյանից բացարձակ մեզ նման, մեզ երևի լսում են շատ, որ մեզ նման նվագեն, բայց մեզ նման նվագելը միևնույն է, երբ լսում ես ներքինը, ներքինը, հիմա ես ինչպես ստագետի արյան կարգը պիտի ժողովրդի արյան կարգի հետ խոսի։ Ահա պայմանից դա հաստատ նույն կարգի մեջ է մտնում, որտեղ չես, ես նվագում եմ, օրինակ ասենք, երբ առիթը լինում է, եւ նվագում են կոնսերվատորիում, այլ ենք սովորում մուղամներ եւ այլն եւ այլն, բայց որովհետեւ մուղամը դա պարսկական արվեստ է, բայց որ մենք լավագույն կատարողներ ենք ունեցել ոչ միայն Պարսկաստանում, այլ նաեւ արևելքի լավագույն կատարողներից Հովանես Օգանեզաշվիլի, դա մի հայտնի կատարող էր, որ անկրկնելի եւ հետաքրքիր մարդ աղել եւ շատ շատ էր, այո։ Ինչ եմ ուզում ասել, որ գործիքը նրանն է, ով կարողանում է իր ազգային յուրատիպ ձևով ներկայացնել, որևէ մեկինը չէ։ Եվ վերջի վերջո, այսօք մեկը կա հիմա, որ կարող է պատմության փոշին սրբել, դնել մի կողմ ու ասել, թե ներքևում ինչ էր կատարվել, եւ ես ինչ որ բանը ինչ որ մեկին է պատկանում։ Մշակութային փոխազդեցությունները միշտ եղել են, կան դեռ կլինեն։ Այս տեսակները տարբեր են, եւ Ավետիսյանը այդ տեսակը այնպիսի մի հարթության վրա է դրել, որ բոլորը ուզում են ինչ որ բան դրանից տանել։ Յուրահատկությունը ընդգծում ենք ընկուսանական շերտը պահպանեց երկարը։ Պայման, սա մի ուրիշ ուղություն էր, իսկ Ավիտիսյանականը սա ուրիշ։ Իդ հետ կապված, ասեմ ձեզ, շատ խստավարը մարդ էր, միշտ մեղմ ժպիտով, այդ տեսնում է չէ, այդ մեղմ ժպիտը միշտ դեմքին էր, շատ այդպես խոշոր մարդ էր, բայց մի տեսակ գիտեք ինք այնքան մեծ էր երևում մեր աչքին, անցնում էր միջանցքով ու մենք ուսանողներս ակտիվ թրվռում ես, առաջ շտապում ես, եւ իրան տեսնում ենք, պահ ակամայից դանդաղում էր մեր քայլքը, իր մեջ կար մի հետաքրքիր բան, պատկառանք, շատ աշխատասեր էր, շատ, եթե աշխատասիրություն չլիներ, ես չեմ հավատում, որ կստեղծվեր այսքան բան, սա եւ տաղանդի եւ աշխատասիրության շնորհն է, շնորհակալություն, ես խոնարհվում եմ իմ դասախոսի առաջ, նրա տաղանդի առաջ, եւ ինքը հարատեվելու է, նա այնպիսի գործ էր թողել, Թումանյանը կասեր, գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դալիդար։ Այս անգամ էլ հաղորդումն ավարտում ենք բանաստեղծ Լուդվիգ Տուրյանի հուշ գնահատանքի խոսքով, ում հետ Խաչատուր Ավետիսյանը կապված է եղել երկարամյա բարեկամությամբ։ Բանաստեղծը նրան համարում էր մեր օրյա Կոմիտաս, քանի որ նրա ստեղծած երգերն ու մեղեդիները նույնքան հարազատ են ժողովրդական ակունքներին, որքան Կոմիտասյանը։ Խաչատուր Ավետիսյանը հայտնի դարձավ սկզբում ոչ որպես երգահան կոմպոզիտոր, այլ որպես շատ տաղանդավոր կանոնահար։ Նա դեր պատանի հասակից զարմացրել էր իր արվեստով ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս, որովհետև նա արդեն սկսել էր իր հաղթարշավը մասնակցել փառատոների, նվաճել ոչ միայն հայ երաժշտասերներին, այլև նախկին խորհրդային պետության շատ հանրապետություններում էր ելույթ ունեցել եւ ոսկեփայլ փառքի արժանացել։ Կարճ ժամանակ հետո նրա անունը տարածվեց նաեւ որպես հրաշալի երգերի հեղինակի։ Նրա առաջին մեծ հաջողությունը եղավ Իմանուշ Տավիղ երգը, Վահան Հարությունյանի խոսքերի հիման վրա գրված, եւ այդ երգը շատ մեծ տարածում ունեցավ Հայաստանում։ Այդ մեղեդին նաեւ դարձավ Պարեղանակ։ Երգի բարի անսամբլում կատարում էին իբրև բար։ Մեր ցանոթությունը կայացավ մի հետաքրքիր զուգադիպությամբ։ Ես գրել էի մի ակնարկ Երևանի ջրի մասին։ Մի օր ինձ ասացին, որ Խաչատուր Ավետիսյանն ինձ ուզում է տեսնել։ Ուզում էր, որ Երևանի ջուրը բանաստեղծություն դառնա, որն էլ կդառնար երգ։ Գրվեց այդ երգը, եւ Հովհաննես Բադալյանի շուրթերից այն կարկաչեց։ Համեստագույն մարդ էր եւ շատ բարեհամբույր։ Մի օր չտեսա, որ երգեր, միայն նվագում էր, իր սրտի մեջ էր երգում։ Սփյուռքահայերի հետ շատ էր կապված, գնում էր այնտեղ, օգնում երգչախմբերին, երգիչներին, եւ սփյուռքին իր ձևով, իր բարի մտածողությամբ կապում էր հայրենիքին։ Երկար ժամանակ աշխատեց Հայաստանի բարի պետական անսամբլում եւ այնտեղ շատ մեծ գործ կատարեց։ Շատ բարային գործեր գրեց, ծաղկեփունջ, կակաչներ, բերդ, սարդարապատ եւ այլ բարեր։ Դրանք այն ժամանակ շատ մեծ հնչեղություն ունեին, եւ ոչ միայն ինքը անսամբլն էր հղկված, այլև այն երաժշտական խումբը, որն ինքը ղեկավարում էր, այն ևս ուներ շատ բարձր կատարողական մակարդակ։ Այդ ժամանակ մեր անսամբլը ունեցավ շատ մեծ հաջողություններ, եւ դրանում նույնպես կար Խաչատուր Ավետիսյանի մեծ ավանդը, եւ ոչ միայն որպես ղեկավարի, այլև իր ստեղծագործություններն էին փայլուն։ Այդ ստեղծագործություններն ունեին մեծ բովանդակություն, հայրենասիրություն։ Ասենք Բերդ Սարդարապատ բարերը, դրանք հայկական պատմություններ էին, հայկական ուժը, կամքը, գեղեցկությունը ցույց տվող գործեր էին, իսկ դրանից հետո նա ղեկավարեց երգի բարի անսամբլը։ Թաթուլ Ալթունյանից հետո հեշտ չէր այդ խումբն այդպիսի մեծ մակարդակով պահել պահպանել, եւ անսամբլը դարձավ ուրույն նոր թռիչքների անսամբլ։ Այնտեղ նույնպես կատարվում էին ոչ միայն իր ստեղծագործությունները, այլև ուրիշ կոմպոզիտորների գործեր, որոնք հնչում էին շատ բարձր մակարդակով ու շատ գեղեցիկ։ Ժողովրդական մեր մտածողությունը հնչեղ էր ու ավելի գեղեցիկ էր, եւ այդ գեղեցկության մեջ կար ազգային մեծ արժանապատվություն։ Այսպես է գնահատել վարպետի ստեղծագործությունը բանաստեղծ Լյուդվիգ Տուրյանը, ով երկար տարիներ համագործակցել է նրա հետ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը, ընչունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։